the internet, it's a series of tubes. Puhujain kulma. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Olla löymäs. The internet, it's crap. Hello, welcome to Skype call testing service. Nörtit leikkii, että ne tekis radiolähetystä. Ja jälleen on Mac-fanaatikot saaneet kyllikseen ainakin hetkeksi, kun Steve Jobs on ottanut ja tehnyt keynote-puheensa tuolla Worldwide Developers Conferenceissa. Tietenkin jo yhden jakson mittaista perinnettä kunnioittain me teemme erikoisohjelman liittyen pelkästään siihen. Ja itse asiassa hauskaa on, että täällä meillä puhumassa on hirvittävästi ihmisiä, jotka on viime aikoina käyttänyt poikkeuksellisen paljon Windows-käyttöjärjestelmää. Mutta oikeastaan se on siinä mielessä ihan asiankuuluvaa, koska nähtiin hän keynoteissa Steve Jobskin käyttämässä Windowsia, mikä oli suurin piirtein hämmentävintä, mitä on viime aikoina nähnyt. Mutta minä en höpötä hermostuneesti sen enempää, koska täällä on muita ihmisiä, jotka voi tehdä se minun puolestani. Esimerkiksi Pörni. Hyvää päivää. Olet taas täällä selkeästi teepaidan perässä. Kyllä, itse asiassa istun täällä näin ilman paitaa, koska sen verran lämpää pukkaa tänne studion puolelle kuitenkin, vaikka onkin vilposempaa jo. Nyt täytyy laittaa explicit tagi tälle, kun tämmöinen tieto on paljastettu. Sitten meillä on legendaarinen Herri Järvinen. Guten Tag. Päivä vaan kaikille tasapuolisesti. Jyväskylässä paistaa aurinko, niin kuin tietenkin aina on tapana, joskin nyt pilven takaa, mutta niin kuitenkin. Entäs öisin? No kyllä se silloinkin paistaa joskin toiselta puolta maapalloa, mutta paistaa kuitenkin. Kieltämättä totta. Ja sitten meillä on pitkän tauon jälkeen, pitkästä aikaa, Hannes. Joo, terveisiä vaan täältä Helsingistä. 30 astetta näyttää olevan sisällä, että lämmintä piisaa. Kun mä lähdin tänään, niin oli se just semmoinen keli, että kohta rytisee ukkonen. Onko siellä edelleen semmoinen keli? No joo, kyllä on vähän sellainen painostava ilma, että joo. Toivottavasti vähän hellittää tai tulisi vähän sadetta. Niin. Ja sitten vieläkin meillä on henkilöitä. On saatu oikein kunnon paneeli. Erkka on tullut taas myöskin muutaman viikon tauon jälkeen paneelilla. Heipä hei. Heipä hei vaan. Ja koitetaan pitää tämä lyhyempänä kuin Steve Jobsin keynote itsessään. Ja lähdetään purkamaan tätä saldoa. Ihan ensiksi varmaan täytyy kysyä, että kuinka moni meistä on nähnyt ja katsonut keynote. Minä katsoin sen tänä aamuna. Oikein valmistauduin tähän ohjelmaan. Niin poikkeuksellista kuin se onkin. Minä. Niin sano vaan. Ilmeisesti kaikki on kattonut. Sovitaan niin. Mä tulin loppuun asti, kun sieltä hävisi äänet aina välillä. Niin. Ei siellä lopussa ollut kuin tylsiä juttuja. Ja Pörni on pakko tietysti myöntää tässä vaiheessa kunnon Windows-miehen, että en ole kattonut sitä, mutta... No niin, mutta hei. Sä olisit pettänyt fanilaumasi, jos sä olisit kattonut sen. Kyllä itse asiassa mä yritin itse katsoa sitä Windows-koneella ja ilmoitti, että oli liian vanha soitin käytössä, ja siinä vaiheessa, kun olin saanut sen vihdoinkin ladattua, niin työpäivä päättyi, joten oli pakko lähteä kotiin. Okei. Tämä olisi mennyt ylitöiksi. Niin, sepä se. Kyllä, kyllä. Joo, itse asiassa mäkään sitä videopätkää kokonaan nähnyt, mutta mä seurasin tosin eilen Nokia N800 internet-tabletilla, niin tuossa sateen. No niin, tulihan se sieltä. Niin. sitä transcriptia tai tämmöistä live-tekstijuttua, ja katselin kuvia, ja äsken tuossa aloitin katsomaan sitä videopätkää. Olenko minä jo maininnut blogini osoitteen? Hessu pääsi mainitsemaan N800, niin kyllä. Pitäisi tulla heti. Mikäs se olikaan? Se oli joku blog.hessujärvinen.com. Eikö se olikin toinen? Se oli joku, ei, kyllä se oli ihan se. Kyllä se oli se. Ai, se oli se. Okei. Okay. Se oli se. Okei. Okay. Ei, kun se oli blog.erkka.com. No. Siinä vaan. Pistetään kaikki nyt sitten... Pistetään homma pakettiin. Mainosmies on paikalla. Niin. Lähdetään käymään läpi, mitä ruvetaan käymään läpi, mitä mentiin. Mä en tosiaan pystynyt eilen seuraamaan sitä, kun ensin olin omalla keikalla ja sitten olin norkoilemassa stadionin ulkopuolella Genesiksen keikkaa. Ja olin todella tyytyväinen, että en ollut maksanut sisäänpääsystä, vaikka semmoinenkin oli pitkään mielessä, että pitäisiköhän sinne nyt mennä ja pitäisiköhän, mutta se oli tyyli. Oliko paha patonkin lämmittelemässä Genesistä? No, voisi näinkin katsoa asian. Me oltiin ihan keskellä rautatientoria, me vaan parkkeerattiin itsemme siihen keskelle, mutta siitä ei puhunut Steve Jobs, joten emme puhu siitä sen enempää tällä kertaa. Ensin, jos nyt käydään ihan läpi, koska kaikki ei varmaan ole seurannut edes, mitä tapahtuu. Käydään ihan kronologisessa järjestyksessä tapahtumat läpi, jos näin sopii arvon panelisteille. Niin ensin tietysti Steve Jobs tuli lavalle. Ai niin, ihan ensin tuli semmoinen copyright-merkintä, että ei saa tehdä mitään asiatonta, kuten esimerkiksi tehdä podcasteja, jossa haukutaan tällaisia copyright-merkintöjä. Ja sen jälkeen Steve Jobs tuli lavalle ja kiitti kaikkia saapumisesta. Ehkä se voidaan hypätä yli. Intelille annettiin palkinto siitä, että sitä ennen tuli hei se loistava mainos, missä PC-väitti olevansa Steve Jobs. Ai näinhän niin se oli joo. Totta, se oli ihan hauska. Muistan sen, koska mä katsoin sen just äsken, sen verran mä kerkisin katsoa sitä. No mutta sehän oli paras osa koko juttua. No ehkä voi näin kyllä sanoa tällä kertaa joo. Mutta Intelille annettiin palkinto, siinä ei sen ihmeempää uutista, se vaan nyt, ne vaan hehkutti. Että niin, katseltiin kuvia, kun se Paul Otteliini toisen vohvelin täynnä Intelin noita siruja tolle, silloin joskus viime vuonna semmoinen ihmeellinen avaruuspuku päällä. Niin, silloin ne, mitä ne käyttää siellä tehtailla. Mm. Mutta sitten alkoi tulemaan, ja mun mielestä tämä oli oikeastaan varsin hauska. Tai hieno uutinen. Tästä ei varmaan puhuta niin kauheasti missään muualla, mutta Steve Jobs oikein erikseen otti esiin pelaamisen OS10 ympäristössä Macillä. Ja sehän on semmoinen kuuma peruna, mistä on pitkään puhuttu, että Windows on nyt on se, millä pelataan. Niin. Joo, se oli aika erikoista, yllättävää uutta. Musta se kertoo justiinsa siitä, että tällä hetkellä Apple on saanut markkinaosuutensa tällaisesta niin kuin ammattikunnista ja sellaisista peruskäyttäjistä aika pitkälle, että jos ne haluaa vielä laajentua, niin niiden on ihan oikeasti ruvettava laajentamaan sitä spektriä, mitä voi Macillä tehdä suoraan. Niin vaan kertooko se siitä varmaan näinkin, mutta toisaalta Applen markkinaosuus on aika pieni kuitenkin loppujen lopuksi, mutta sitten taas voisiko se olla siihenkin suuntaan viittaus, että Apple on niin kuin menossa tänne kodinkoneen markkinoille kaikkien mulineksien ja muiden sekaan, että niin kuin päästään tavallaan, Applehan hävitti nimestäänkin computer-sanan tuossa joku niin aika sitten. Niin, näinhän se että on. Ihan tuli myös tämmöinen mieleen samasta aiheesta, että se oli musta aika yllättävää, koska aikaisemmin en ole kuullut kiinnoitteessa kyllä peleistä paljon mitään, muuta kuin iPodin peleistä joskus. Mutta se, mikä musta tässä oli myöskin hienoa, koska mä oon pelännyt vähän sitä, että nyt kun tosiaan voi on Parallelsit ja Bootcampit ja muut, ja nyt Parallelskin pyörittää DirectX 10 ja kaikkea mahdollista, niin että ne vaan unohdettaisiin, että ei tullut enää mitään väliä, koska kaikki voi pyörittää Windowsia, jos ne haluaa pelata, mutta tämä kertoo siitä, että vaikka Steve Jobs puhukin niin Parallelsista kuin Bootcampistakin tässä keynoteissa, niin silti ne ei luovuta sitä silleen, että no hommatkaa sitten Windowsit, jos te haluatte tehdä tota ja tota, vaan että pyritään laajentamaan tätä tarjoamaan sektorille kanssa. Joo, kyllä. Tällä kertaa esiteltiinkin se huikea kokoelma, tulee Madden ja Tiger Woods Golf, näin. ei ollut vielä, no, mutta vielä se on haloa luvassa. No siis, niin. Command & Conquerithan on ollut jo aikaisemminkin. Mä en tiedä, Need for Speedia ei taida olla, mutta EA:lla on ollut pelejä Macille aikaisemminkin. Mutta näitä ei ole, näitä niiden suosittuja EA Sports-pelejä ei ole ollut missään vaiheessa. Ja nyt niitäkin aletaan, ja ne aloittaa tosiaan Maddenilla ja Tiger Woodsilla. Mutta sitten jos alkaa tulla näitä, nehän on tietysti siellä päin maailmaa, nehän on ne isoimmat. Mutta sitten kun tänne tuodaan NHL ja FIFAa ja tällaisia, niin sitten se alkaa täälläkin varmaan ole. Ainakin mä voisin kuvitella, että ne tois myöskin sitten nämä loput näistä EA Sports-brändeistä sinne. Onkohan ehkä se on tarkoitettu kanssa ehkä vähän houkuttelemaan nuorisoa hankkimaan Mäkkiä, tai sanotaan, kun niillä on nykyään kouluissa näitä MacBook Proita, niin ehkä ne haluaisi myöskin vähän pelata, ja Mäkkiä ei sitten ole löytynyt pelejä. Kyllähän niitä on yllättävän paljon Mäkillekin pelejä, kun sanotaan, että Mäkille ei ole pelejä, niin sitten jos katsoo tuolta Applen kaupasta sitä, että mitä pelejä niillä on, niin kyllähän niillä jonkun verran niitä on. Joo. Mutta ei ne kauheasti mainosta sitä ei kuitenkaan niin pelikoneena. Että. Ei niin. Mutta jos Applelta on tulossakin pelikonsoli, joka on olemuksen päälle rakennettu. Se on yksi mahdollisuus. Se. By console. Mark my words. Okei, muistetaan tämä. Mä sanoisinko, että mä en ennustaisi mutta mä en myöskään sano, etteikö se olisi mahdotonta. Se voisi olla nimeltään iBox. Joo, kyllä. No mutta sitten tuli ID Softwarein, eikö se ollut ID Software sen firman nimi? Kyllä mä muistan, että se oli ID, mutta mä en muista, että oliko se ID Software se koko nimi. Mutta siis tämä, jolta on tullut nämä suurin piirtein kaikki merkittävät räiskintäpelit, mitä ikinä aloitti, siis, mikä sen nimi nyt oli? Kauheeta. Siis se, missä natseja mäiskittiin. Wolfenstein oli se, mikä aloitti, sitten tuli Doomit ja sitten tuli tällaiset. Doom 3:han nähtiin myös OS10:llä ja itse asiassa Linuxillakin, että sehän oli varsin merkittävä. Jaha. Järvinen soi. Voi että. Taas se näkee, kuinka sitä priorisoidaan näitä asioita. Niin, telekommunikaatio pelaa. Ei, kato, mä en voi sille mitään, se vaan tuli jostain. Mutta se, mikä mua ihmetytti siinä on se, että sitten tämä tyyppi tuli siihen, että hän demonstroi uutta ID Tech 5 grafiikkamoottoriaan ja lähti pois. Minkä takia Steve Jobsin keynotein aikana annettiin IDlle niinkin iso ja pitkä blokki, missä ne sai mainostaa omaa seuraavaa pelimoottoria. Kun ne on epätoivoisia ja ne haluaa itselleen pelejä, niin ne antaa mainosaikaa. Siis ne sai nyt muutaman pelin OSX:lle, kun ne antoi mainosaikaa siihen. Ehkä. Musta oli läpensä hämmentävää, että okei, mä ajattelin, että nyt ne kertoo, että tänne tulee, että niiltäkin tulee jotain pelejä, ja sitten ne vaan näyttää, että joo, että meillä on tämmöinen hieno uusi teknologia. Ei kun ne on, niin, ehkä siinä on tosiaan se, että Ne on niitä, jotka hyödyntää sitä teknologiaa ja niin sitten toisekseen, niin ehkä ne haluaa näyttää, että meidän possessa on tämmöisiä pelintekijöitä, että tsekatkaa meitä. Apple on tulossa pelirintamalle ja sieltä tulee se pelikonsoli tai jotain. Niin, niinhän se voi olla. En tiedä, voi olla. Seuraavaksi julistettiin, että tiikeri on menestynyt paremmin kuin mikään Apple-tuote ikinä, tai siis Applen softa ikinä, että tiikeriä käyttää 2/3 Macin käyttäjistä, mikä on varsin hyvin, kun ajattelee, että kyllä niitä on vähän vanhempiakin koneita, mutta se myöskin kertoo siitä, että tiikeri pyörii vanhemmissakin koneissa. Tai sitten Apple hörhät ostaa aina uutta rautaa. Uuden koneen, joo. Niin. No, sitäkin, mutta ei se aina pidä paikkansa. Joo, ei. Se on mikähän olisi ollut mikä on Windowsin suhde? Montako käyttää XP:tä ja loput 98. Ja 10 tusinaa sitten siis käyttävistä. Siis kyllähän XP:llä varmasti on vielä pitkä elinkaari. Niin, ja se on pitkään Vistan edellä tietysti. Mutta eihän näitä voi silleen verratakaan, koska tiikerihän on ollut ulkona jo, mitä se on ollut kauan. Se on 2,5 vuotta. Tiikeri. Onko niitä klassikkeja vielä olemassakaan? Niitä tosiaan, kun ne sen niin sanoo. Vai mikä ysi se nyt oli sitten? Onhan ysi. En mä ikinä edes käyttänyt sitä. Ysiä? Eh. Ole onnellinen. mulla on OS9-kone. Ei ihan ok sekin ole, mutta on se aika ankea kaikin puolin verrattuna OS10. Kyllä. Mut joo, Windowsissa varmaan niin pitkään on XP, siis XP:llähän meni pitkään ennen kuin se sai jalan sijaa tietysti ehkä 98 ja NT:tä ja kaksi tonnistakin käytetään varmaan. NT:tä ei varmaan hirveän paljon, mutta 2 tonnista on aika paljon niin kuin ainakin yrityspuolella. Ja... Kyllä, kyllä. Että se on kyllä hidasta, se on se siirtyminen kyllä. Mutta en tiedä, onko semmoista niin kuin mitään, voiko sanoa niin, että joku XP olisi parhaiten menestynyt tuote tai näin, että miten se Windows-puolella mitattaisi, mutta samaa voi kysyä tietysti, miten se Apple-puolella niin kuin mitataan, että miten se nyt on niin kuin parhaiten menestynyt, on siis myyty eniten koneita siinä aikana. Siihen kiinnottiin vaan isolla, niin silloin se... Niin, koska mulle tuli mieleen vaan se siinä, kun mä kuuntelin sitä, että mitä se tarkoittaa, niin on mielenkiintoinen kysymys. Mä en sanoisi niinkään, että tiikeri on paras, vaan iPod on paras, koska iPod on aiheuttanut haloefekti, joka on aiheuttanut valtavan Mac-myynnin. Aamen. Kaikki pyörit. Tulee niin tylyä faktaa täältä. Nyt samoin. Tänään. En mä kuunnellut sua enää ollenkaan. Ei, no kuuntele nauhalta sitten ja vastaat niin, sitten kommenteissa. Niin. Mä lähetän sun ohjelmaan jonkun äänikommentin. Tää on äänipalautteen. Tää on sinne perso kyllä. Dominoms. Niin. No Leopardi. Leopardista esitettiin, tietysti hehkutettiin, että Leopard tulee olemaan... Mieletön, 300 uutta ominaisuutta, melkein yhtä monta kuin tuli tiikeriin silloin edellisestä. Tuo oli hyvä. Ei kuulu mitään. Mä voin kuvitella, kun Hanneksella lenti headsetti päästä, kun tuli aivastus. Sori Henrik, jatkan vaan, mutta mä en ainakaan kuulu mitään tässä sanat. Siis Leopardissa 300 uutta ominaisuutta. Melkein yhtä monta kuin Tigerissä oli aikanaan, kun se tuli. Mm. Ja niistä esiteltiin 10. Joo, ja joista oli suuri osa jo esitelty aikaisemmin. No en mä tiedä, oliko suurin osa, mutta jotain tässä kyllä oli semmoista, mistä kyllä tiedettiin. Niin, toi ehkä sanoin väärin, joo. Siellä oli siellä muutama uusi, niin päin, jos sanoisin. Oli, joo. Joo. Mitä, ehkä. Pitäisikö mun sanoa näistä jotain vai jotain? Ei kai, ei. Uusi työpöytä. Uusi työpöytä. Musta se oli jotenkin outo. Kerrotaan ensin, mitä siinä on, jos ihmiset ei ole nähnyt. Joo. Elikkä siinä on kolmiulotteinen dock, joka lähinnä tarkoittaa sitä, että sen dockin reunat menee silleen loivasti, eikä se ole sellainen neliskanttinen niin kuin nyt, ja sit se jättää varjoja, jos laittaa sen alle jonkun ikkunan. Kyllä tästä kannattaa maksaa. Ja sitten toi, oliko siinä... Niin, se ei ollut loivat reunat, vaan siinä on niin kuin NS3-ulotteinen. Siinä ilmeisesti on... Sen alla on taso. Niin, jonkinnäköinen alusta. Peilaava. Ahaa, okei. No sit mä en vaan nähnyt siinä, kun se on kuitenkin aika pieni kuva, mikä oli. Joo. Okei. Silti. Kuuluuko se tähän... Älä nyt siis, iCandyhän on aina hyväksi. Siis. Onhan se ihan hilpeetä. Mä oon puhuttu tästä aikaisemminkin. Niin, mutta siis niin, oliko se tähän Finderiin vai työpöytään liittyvä se ihme pino-juttu? Se liittyy tähän, mä oon menossa siihen. Niin. Älkää, stash! Älkää kiirehtikö. Kiirehtikö. Toinen. Ei, kun, sori. Joo, mä en ole nimittäin nähnyt sitä videoa, niin mulla on pikkusen jää epäselväksi, että miten se tulee. Kyllä mä mainitsin kaiken tässä, niin sitä voi kommentoida. Okei. Okay. Pysykää ruodussa! Istukaa. Miemäärään! Okei, sori. Mä soitan pari puhelua tässä sillä välillä. mitäs annoit tämän ohjelman mulle? No niin. Nyt mä heitin mun kynän jonnekin. No niin, jatkakaa. Rauhassa. Uusi Finder, ei kun työpöytä. No, nyt sä menit paljastossa. Toinen merkittävä uusi, ihmeellinen, hieno asia. Valikot, nämä drop menut, eli nämä, mitä tulee siltä yläkulmasta, adaptoituu taustakuvaan. Sä saat sen kuulostaa hirveän huonolta. Ihan kiva, mutta... Mitä? Siis se on tollanen läpikuultava se ylävalikko ja sitten siinä. Sen mua häiritti ihan suunnattomasti, kun musta se menubaari on jo nykyisellään niin pieni, että mulla tekee vaikeita lukea sitä. Mä luulen, että se puhumattakaan, että se olisi läpinäkyvä. Mä oon kyllä aika varma, että se voi säätää, että kuinka läpinäkyvä se on. Niin noissa yleensä on. Pörnillä on hieno linkin tästä. Joo, mä katson tätä justiinsa. Maksoksi. Täytyy säästää toi... tai no en, mitä mä nyt tätä linkkiä säästän, kun menkää apple.com, niin kyllä ne täältä löytyy saman tien. Ne hyppii silmille joka tapauksessa. Mutta joo, tästä mä näen sen, että mikä oli ton kolmiulotteisen dokin idea. What's demo? Joo, mutta aika mielenkiintoista näyttää kyllä. Sitten on, mä jätän ton Stacksin viimeiseksi, koska siitä voidaan jopa puhua. Mutta toinen, mistä ei ole paljon mitään sanottavaa, on, mistä se hehkutti myös, johdonmukainen ikkunaulkoasu. Kaikki ikkunat, mitkä auki, on samannäköisiä keskenään. Niin siis enää ei ole niin kuin brushhead-metallia. Eli jotkut sovellukset oli tämmöisiä niin kuin harjatun metallin näköisiä, ja nyt ne on kaikki semmoisia yhdennäköisiä. Vähän niin kuin tämä Apple.com tällä hetkellä. Mä en tiedä. Siis se on semmoinen, niin kuin, ainakin mitä mä katsoin muuten, ai niin, siitä ei saa vielä puhua, se tulee vasta myöhemmin. Yhtä selainta, mikä on Macissä, niin kattelin, se Windowsilla pyörittelin, niin se näytti semmoiselta vähän uudenlaiselta, joka on semmoinen vähän ehkä ei niin kiiltävä juttu. Okei. Mutta sitten Stacks, Stackit, miten se nyt sitten suomennetaankaan sitten, kun se tulee varmaan pinkat. Ehkä jotain sellaista, tai sitten pinkat on aika hyvä. Pinkkapunkka, niin. Tai sitten tietäen suomalaiset mainosihmiset, luultavasti se nimi tulee olemaan joku järjestelmöity pinoutuma. Järjestelty pinoutuma. Mutta mun mielestä tämä oli hyvin nokkelaa. Tästä mä tykkäsin. Tämä oli kyllä hieno kieltämättä. Okay. Kertokaa, mitä siellä voidaan mennä eteenpäin. Niin. Mennään eteenpäin, se oli siinä. Kai se oli hieno. Ei kun kertokaa. Voit laittaa ohjelmia tai tiedostoja semmoiseen pinoon, joka on sitten dokissa, ja sitten kun laitat siihen hiiren, en piti tiedä, pitikö klikata, pitää aukeaa viuhkana tai sitten semmoisena ruudukkana. Eikö niin tämmöinen ohje, semmoinen lisäsovellus nyt jo olemassa osaksi? Kaikki, mitä täällä julkaistettiin, niin on, saa jo nyt lisäosana Windowsille tai nykyiselle tiikerille. Niin. Niin. Se on kiva, kun se on vakiona. On toki. Kaikki ei osaa. Vakiopaine. Joo, ja se on musta vähän samaahan mä feikkaan tässä, kun mulla on tuossa roskiksen vieressä on Applications-kansion pikakuvake, että mä voin siitä klikata, niin mä saan sen Application-kansion ja siihen tulee kaikki näkyviin. Mutta nyt se voi tehdä, niin kun sinne voi laittaa ihan mitä vaan, sinne voi laittaa linkkejä, sinne voi laittaa yksittäisiä dokumentteja ja sinne voi, siis kaihan tämän pystyy kaiken feikkaamaan tuossa justiinsa, jos heittää tuohon roskikseen viereen vaan pikakuvia, mutta tämä tekee siitä vähän sen. Tämä oli ihan oikeasti kätevä oloinen kyllä. Niin. Tämä oli kätevä jo. Ja yksi mikä on vähän sellainen, mä en ole ihan varma, onko se hyvä vai ei, mutta myöskin siellä on vakiona yhdessä pinkassa, jos nyt käytetään sitä nimitystä, niin on download-folderi, mihin noi selaimet osaa automaattisesti heittää. Ne ei jää siihen työpöydälle ja sotke sillä sitä työpöytäjuttu. Mä en tiedä, tykkäänkö mä siitä ihan välttämättä, koska loppujen lopuksi mä diggailen sitä, että se on työpöydällä ja mä näen, että mitä siinä on ja mä pystyn tekemään sillä, mitä mä haluan. Mutta mä myöskin ymmärrän sen, että se voi olla jollekin ongelma, että sit sitä kamaa jää työpöydälle. Mä itse käytän selaimessa semmoista download sort lisäpalikkaa, mikä heittää tiedostotyyviä nimen perusteella aina omiin kansioihin. Mutta se on tietenkin taas tätä näin, että se pitää itse säädellä. Että tää on niinku, voisin kuvitella, että aika monelle ihan näppärä lisää, mutta ei nyt ehkä on ihan sitä. Onko se Windows vai PC, toi Mac-applikaatio? Firefoxille, eli toimii ihan niin, missä. Niin, se on molemmin just joo, okei. Okay. Stack on ihan hyvä. Sitten toinen näistä 10 uudesta asioista on uusi Finder, missä vaiheessa yleisö räjähti suosion osoituksiin, vaikka ei se ollut edes sanonut siitä mitään, mutta ilmeisesti uusi Finder noin konseptina on hyvä asia. Koska vanha Finder on niin huono. Niin, mä en kyllä tiedä, mitä vikaa siinä on, mutta ehkä mä sitä vain en tiedä. Ei mustakaan enää, mä oon tottunut siihen, mutta alkoi. Niin saattaa olla, no mä oon justiin se, mä oon liian tottunut siihen, että en mä osaa sanoa, että mikä, nehän tää toimii. Mm-hmm. Se oli aika aitunes näköinen ja niinhän se on nytkin. No ei oo. No se on vielä enemmän. No itse asiassa nyt se näyttää iTunes 7:lta, kun ennen se näytti iTunes 6:lta. Joo. Ja se, joo, niin onkin. Se, mikä mua harmitti tuossa Finder-ikkunoissa, on se, että aina kun tuli näitä feikkejä kuvia Leopardissa, mitä ihmiset tykkäs Photoshopilla tai vastaavilla tehdä, niin niissä oli välilehdet Finder-ikkunassa. Ja se harmittaa, että sitä ei ole tuolla. Se olisi hienoa. Se olisi hienoa. Tuo on kyllä huvittavaa, että Apple vetää tuon CoverFlow joka paikkaan nyt, kun ne osti sen silloin, niin nyt se on Finderissäkin tuo CoverFlow, joka on niinku... Taas sä etuilet! No, eikö me olla Finderissa? Ollaan, mutta mä olisin maininnut CoverFlown erikseen, niin, mutta ei... Hei, sinua et saa myöskään mainita sitä, että Finderissa toimii myös tämä Quick Look. Sekin ai niin, Samri, ei mainita sitä vielä. No niin, onneksi mä en sanonut Time Machineista. Okei, no ei tämä nyt oikeasti niin, mutta... ei kun mennään siellä vaan hallitusti, mutta mä en tiedä, että hän tekee ministeri Nieminen. Kyllä, ei tässä mitään. Luovaa kaaosta, se on aina hyvä. Kyllä. CoverFlow, joo, se on, joka dokumentilla on cover, voi näyttää, jokaisen kansion voi nähdä CoverFlowna. CoverFlow on siis se, mikä, jos ei joku tiedä, niin se on semmoinen, että ne... Voi selata niin kuin jotain CD-kirjastoa tai mitä lie onkaan. Niin, semmoinen visuaalinen. En ole koskaan edes kokeillut sitä millään. Missä se on nyt? iTunesissa. No joo, en mä ole nähnyt. Ei sitä missä se vielä ollut. Sä oot levyn kannet sinne ja niitä sä voit selata sinne. Ei mulla ole yhtään levyn kansia iTunesissa, ilman koska mä en ole nähnyt sitä. Anna luottokortin numero iTunes Storeen, niin sä saat ne levyn kannet. Niin. Siinäpä se. Niin. Mutta siihenkin on olemassa lisäpalikka, millä voi hakea niitä jostain kolme semmoista riippumattomien hippien levykansipaikasta. No, mä osaan painaa sitä nimeä. Mun ei tarvitse katsoa kuvia. Mutta siis tämä CoverFlow... Finderissa se on hieno juttu, se koska siinä pystyy selaamaan sitten, jos sulla on vaikka PDF tai joku muu, niin sä voit siinä selailla niitä sivuja. Niin. Se siinä oli justiinsa se, että sillä pystyy suoraan katsomaan. Voi katsoa vaikka leffan siinä, varmaan voi soittaa musaakin siitä suoraan. Kaiken voi katsoa vaan silleen, että painaa nappia ja se on sillä. Tuo on vähän niin kuin lukisi kirjan kirjastohyllyn vieressä sitten. Sitten tämähän on myöskin tullut tämmöinen back to Mac -ominaisuus, joka on varmaan noin... Tai mulle tuli ainakin semmoinen fiilis, että se on noin 0,1% Macin käyttäjiä koskaan ollut mikään ongelma. Steve Jobsille ja sitten vaikka varmaan Phil Schillerille. Ja sen takia se piti saada. Siis mun mielestä se on itse asiassa, mun mielestä se oli aika hieno ajatus. Siis se on hieno ajatus, joo. Siis jos selitetään, että idea on siinä, että sä voit käyttää saumattomasti useampaa Mackiä niin kuin useammasta paikasta ja se toimii internetin yli. Eli jos sulla on .mac-tili, niin se ottaa aina yhteyden .mac ja kertoo sen koneen, joka on siihen yhteydessä, kertoo sen IP-osoitteen ja sitten se välittää sen eteenpäin kaikille siinä systeemissä oleville koneille sille, että sä pystyt synkkaamaan ja olemaan yhteydessä koko ajan kaikkiin koneisiin, se vaikka olisit missä. Niin. Koska mä en ole nähnyt sitä videoa, niin te varmaan sitä kertoo. Mulla jäi vähän epäselväksi, että synkronoiko se ne kaikkien Mackien kaikki tiedot sinne .mackiin, vai onko se vaan niin kuin, että se reitittää sitä liikennettä? Se reitittää liikennettä. Ei se pitää olla niin kuin ne Mackit päällä. Joo. Joo, ja eli se vaan, se .mac niin auttaa vaan sen verran, että se ei sitä kautta kule se liikenne, vaan se vaan toimii niin kuin esittelijänä. Se kertoo sen IP-osoitteen, että ne ylipäänsä saa yhteyden automaattisesti toisiinsa. Mutta tämä oli itse asiassa hyvä pointti tämä, koska mä en tajunnut sitä. Kaikkien niiden koneiden pitää olla tietysti päällä. Ja sehän on justiinsa silleen, kun se esitteli tilanteen, jossa se on unohtanut jonkun tärkeän tiedoston töihin. Ja se on kotona. Ei jaksa mennä enää töihin. No hänpä käy hakemassa sen tällä back to Mac -systeemillä, jolla sä saat näkymään toisen koneen siinä Finderin ikkunassa niin kuin minkä tahansa ulkoisen levy mun käsittääkseni. Tai niillä taitaa olla oma lokonen siellä, joku servers-tyyppinen tai sellainen. Se näkyy siellä, mutta sitten se on tosiaan, että luultavasti suurin osa ihmisistä kuitenkin töistä lähtiessään pistää koneen pois päältä. Niin mutta hei, vai mä en tiedä, että jos se laittaa siihen unitilaan, niin tuota, pystyykö se herättämään sen? Niin. Se olisi aika nerokasta. Se on, koska niin. Ainakin mitä omalla mäkillä, niin vaikka se laittaa unitilaan, niin sen pystyy niinku herättämään ainakin Bluetoothin yli ja ties millä muullakin. Että, ja itse asiassa Vlaninkin yli on onnistunut herättämään sen. Joo, kyllä. Se on varmaan näin, että se varmaan pakko olla kyllä jotenkin niin, koska onhan se vähän epäekologista, vaikka itsellä kyllä on aina lähestulkoon koneet päällä, mutta tota, niin, ainakin nämä mäkit on unitilassa, koska nämä herää niin nopeasti siitä, mutta noin Windows-vehkeet on yleensä jää päälle. Siis nähdään tuolla töissä, nyt meillä hyrisee kyllä koneet yötä ja päivää lähestulkoon. Mä pistän koneen kiinni. Kyllähän se on suositeltavaa siis ilman muuta sulkea se jollain tavalla, että tota, niin vähän vähemmän WC:ssä sähköä. Mutta hei, tässä mikä niin, tämä niin mun mielestä tämä niin ensimmäisen kerran tuo niin jotain lisäarvoa tälle .Mac-tilille, mikä on edelleen ihan sietämättömän hintainen. Että, mutta. Ja helvetin hidas ja kankea ja epämukava. Mutta siitähän ne on puhunut pitkään. Muistaakseni kun oli tämä sensaatiomainen Steve Jobsin ja Bill Gatesin yhteishaastattelukin oli tässä ihan vastikään, niin siinäkin Steve Jobs suoraan mun mielestä sanoi, että .Macin uudistaminen ja sille innovointi on varsin korkealla asialistalla, niin kuin on syytäkin olla. Joo, se on, Apple on pikkusen jäljessä tuossa suhteessa, että Googlehan nyt on näitä viritellyt jo yhtä sun toista ja markkina-asema on jo aika pitkällä sielläkin, että totta, tietysti nämä on vähän, se on vähän niin, mulle tulee jotenkin mieleen näistä aina vähän niin kuin iWeb, että tota niin, ihan hyvä jees jollekin, mutta tota, jos oikeasti haluat tehdä jotakin, niin ei se ehkä sittenkään, se on pikkusen vanha-aikaista, että niinpä. Ehkä se kamaan pitäisi siirtää niin kuin suoraan johonkin .Mac-juttuun sillä lailla, niin kuin esimerkiksi .Mackinhan on synkronoinut käsittääkseni jokut nämä kontaktit ja bookmarkit selaimesta ja kaikki muut tällaiset jo tähänkin päivään mennessä. Niin, sä voinut niin synkronoida niitä sen kautta. Kuinka paljon .Macissa on levytilaa sulla käytettävissä? Ei mulla ole käytössä sen. Se on joku varmaan 2 gigaa tai jotain semmoista. Siis kun musta oli vielä, se oli se mikä siinä oli, oli huvittavinta, niin oli se, että se oli joku ihan törkeen pieni se. Mäpä tarkistankin sitä tässä. Se ei ollut kovin iso, joo. Näin on. Se on ihan älyttömän kallis se palvelu. Niin, 100 vuodessa. Siitä, satasella pitäisi saada 100 gigaa. No vähintään. Ja sitten siinä on niinku se, no, että totta kai tietysti Applella on oma lehmaissa siinä, että ne haluaa, niinku, että ihmisetkin pystyy käyttämään niitä juttuja vaan Applella. Mutta kun Googlella on se hyvä puoli esimerkiksi, että sä voit käyttää niiden palveluita niin mistä tahansa. Ja mun mielestä se on se juttu, mihinkä nyt mennään ja missä jo ollaan itse asiassa oltu jonkun aikaa. Että ei sulla ole enää koneella mitään. Bookmarkit on delicious-tägeinä ja tota, niin sun kalenteri on Googlessa. Ja niin kuin sillä, että sä voit mistä tahansa, millä tahansa devicella päästä siihen kiinni. Tuo kävisi hyvänä johdantona siihen One Last Thingin, mutta tuota, en halua ketään hätyyttää, mutta tuota, kello on aika paljon ja me olemme vasta kohdassa 2. Hypitäänkö kyllä eteenpäin? Kyllä, kyllä. Tässä, siis kaikista asioista ei ole näin paljon sanottavaa. On. 4, 5 ja 6 ainakin menee olankohatuksella minun kohdalla. Spotlightistakin hehkutettiin, että se osaa nyt sitten etsiä näistä muistakin se yhdistetyistä. Mutta siis ainahan Spotlight on tehnyt näin. Spotlight onko se osannut hakea muiltakin koneilta? Mä en ole on, jos ne on verkossa. Joo. Niin se etsii joka paikasta, jos sille käskee, etsi tuolta koneelta, niin se etsii tuolta koneelta. Jos sanoo, etsi joka paikasta, se etsii joka paikasta. Että mä en tiedä, mikä siinä on. Mulla on 2 Mackeä, ne on verkossa, mutta en mä oon huomannut tuommoista featurea, mutta ehkä mä oon vaan puusilmä. Quick Look on systeemi, no se on ihan sama kuin Coverflow, se on toi, tämä, se, että sä voit esikatsella niitä suoraan siinä pienessä kuvassa. Quick Lookilla sä voit esikatsella niitä vähän isommassa kuvassa. Periaatteessa ihan sama teknologia. Sä siis pystyt esikatselemaan dokumentteja avaamatta ohjelmaa sen kummemmin. Se oli muistaakseni Finderissa, kun selasit, niin välilyönti heitti vähän isommaksi ja sitten sai välilyönnillä muistaakseni koko ruututilaan. Että. Joo, ja välilyönnillä pääsi siihen. Arvaappa, aionko minä jättää semmoisen pikanäppäimen siihen. Se, niin kuin, välilyönti on se nappi, johon osuu helposti. Niinpä. Leopardi on 64-bittinen. H! Se on hyvä. Ja seuraava. Näin niin kuin 64-bittistä OS10 nyt 2 vuotta, 2,5 vuotta käyttäneenä, niin en voi sanoa olevani kauhean mykistynyt tästä. Joskin tässä on se, että jos esimerkiksi vertaa Windowsiin, niin on se, että 32-bittiset ohjelmat pelaa ihan heittämällä. Että ei mitään. Ne toimii semmoisenaan, kun Windowsilla esimerkiksi sehän on justiinsa se, että jos sä ostat 64-bittisen Windowsin, niin mikään ei toimi. Core Animation, silmäkarkki ja Hessujärviselle. Jihi! Se on oikein mahtavaa. Todella mahtavaa. 64 bittiä heti käyttöön. Niin, kyllä. Varmaan. Siis Core Animation, sillä saa tehtyä vikkelästi ja helposti kaikenlaisia animaatioefektejä ja animaatioita. Demo sitä aika hauskalla versioinnilla siitä Apple TV:n demo-videosta. Tehän kun mä en ole nähnyt vielä noita, mun tarvii ensin taas katsoa. Eipä siitäkään mitään, se on vaan tämmönen, tää on niinku kehittäjille ja ohjelmoijille. Mutta siis Core Animation, niin onko se nyt ainoa Core juttu, mitä ei ole siis ollut? Eikö Core Audio Joo. ja Core Videohan on ollut jo? Joo, se on ainoa, mikä on puuttunut. Ja se niin, sanoikin, että Steve Jobs sanoikin, että nyt tämä niinku, tää Core-ketju on täys, että nyt on kaikki Coret, mitä on päätettykin. Coret on systeemit. Bootcamp. Jipii. Tulee mukana. No se tiedettiin. Mm. Se mikä ehkä tässä oli uutinen, niin on se, että tässä on, että näiden Applen kamojen Windows-ajurit tulee mukana Leopard-levyllä suoraan. Hetkinen, Applen kamojen Windows-ajurit. Niin siis, että kun nykyisin se on niin, että jos sä ostat vaikka Parallelsin ja käytät sitä, niin Windowshan ei löydä näitä ajureita näille Applen raudalle. Niin, joo. Niin kyllä. Ne tulee mukana, sun ei tarvitse erikseen käydä niitä latailemassa missään. Joo. Nyt Pörnikin voi ostaa Applen sitten vihdoinkin. No niin, tätähän ollaan jo odotettukin. Mulla on toi Parallels ollut tässä nyt, mitähän se olisi ollut koko lailla vajaa vuoden. Ja niin. Ei mulla tällä hetkellä edes Windowsia siihen asennettuna, että eipä sillä hirveästi. Oletko ostanut tämän uuden version? En mä sitä en ole, mutta mulla on se kyllä se sitä ennen päivitetty uusin. Mä en tiedä, mitä siinä uusimmassa on niinku lisäfeaturina, koska No DirectX-tuki ainakin. Niin, no mä en niin hirveästi, mä pelaan tuolla Xboxilla, jos silloin kun pelaan, niin siis edelleenkään en ole saanut tätä legendaarista Polarin sykemittaria pelaamaan siinä, että se on ainoa, mihin mä sitä olisin tarvinnut, ja sepä nyt ei sitten toimi. Mutta 2,5 miljoonaa latausta Bootcampin beta versiota. Ihan minä hyvin. Latasin yhden. Hessukin taisi ladata yhden. Hei, häippäskö joku? Hannes häippäs. Vai menikö poikki? Joo. No, odotellaan, jos se tulee takaisin. XP Vista. Ja sitten se, mikä oli mielenkiintoista, niin se puhuu nimenomaan Bootcampista, että se on hyvä lisä Parallelsille ja VMwaren tällaisille suorille. Joo, sitä mä kanssa mietin, että mitähän siinä nyt oikein niin taas tarkoitettiin, että toimisiko ne peripheralsit, eli lisälaitteet sitten paremmin Bootcampissa, eli just tämmöiset niin polaari-USB. Mutta siinä on, siis Bootcampillehän on ihan oma käyttönsä siinä mielessä, että Parallelsilla ja VMwaren systeemillä, niin sullahan pyörii molemmat samaan aikaan, joka tietysti syö tehoja koneelta aika niin, paljon, niin Bootcamp on, sä boottaat Windowsia ja se on kyllä sillä selvä. Parallelsissa on se hyvä puoli, että jos sä laitat Bootcampille sen Windows-asennuksen, niin sä voit sillä Parallelsillä käyttää sitä suoraan. Erikseen virtuaalikonetta asentaa sinne. Joo, mä en ole sitäkään kokeillut. Mä asensin virtuaalikoneen päälle ja kyllä siis niin kuin, no riippuu nyt vähän mitä sillä Windowsilla tekee, niin kyllä se tuo löyly on riittänyt. Lähinnä mulla on ollut ongelmana kovalevyn loppuminen, kun mulla on toi vähän pienempi kovalevy tässä. Musta oli hienoa, että Windowsia demottiin aina sillä tavalla, että siinä näkyy päällimmäisenä pasianssi. Niin oli. Solitaria, toi siis pasianssi ja toi Miina Harava. Nehän on oliko parhaat. Se Miina Harava? Mä luulin, että sen laskin. Mutta no, se taas kertoo siitä, kuinka tosi kuva se oli. Luin vaan sitä transkriptiä. Okay. No hyvä, hieno homma. Spaces oli Jihi. Vielä yksi asia. Siis useampi työpöytäasia, mikä meillä on ollut Linuxissa. Kauan. Kauan. Mulla oli Windows 95. Oliko siinäkin semmoinen? Se ei ollut vakiona. Joo, ei taatusti vakiona ollut. Windowsille saa näitä hienoja työpöytään sovelluksia. Sitten siinä on tämmöinen hieno uusi ominaisuus kuin dashboard. Tiedättekö semmoinen, johon voi laittaa semmoisia pieniä widgettejä? Kyllä, mutta, kyllä. Mutta ihan oikeasti tässä oli, esitteli tällaisen uuden ohjelman kuin WebClip, jolla se voi, jolla kuka tahansa voi tehdä parilla napin painalluksella itselleen widgettejä vaan valkkaamalla jonkun alueen selaimesta, että tosta kohtaa, tosta elementistä mä haluan widgetin. Esimerkiksi sanomalehen joku pääuutiskohdan niin. Kun maalaa, niin sitten se päivittyy. Tai jonkun nettisarjakuvan uusin. Uusin sarjakuva. Niin, varmasti toimii Vivian Wagner. Tämä oli ehkä niin ensimmäinen kerta, kun mä innostuin dashboardista, koska mä en ole vieläkään löytänyt sinne yhtään mitään mielenkiintoista. Se on totta. Mulla on aina semmoinen, että joo, ihan kiva, mutta ei täällä kyllä oikeasti mitään tee. Kun semmoinen, siinä mielessä niin pitää antaa kyllä minun Vistalle krediitti, että niin kuin se Vistan kätketit, kun ne tulee siihen sivulaitaan. Mm. Tai siihen työpöydän laitaan näin, niin niitä tulee, vaikka mä en Vistan käyttäjä olekaan, mutta aina kun on käyttänyt, niin niitä tulee jopa niin kuin silmäiltyä, kun taas niin. Dashboardiin mä käyn ehkä kerran kuukaudessa vahingossa, kun hiiri heilahtaa alalaitaan. Joo, se on siinä on parempi, täytyy antaa Redmondiin pisteet, että se on huomattavasti näppärämpää, että ne on siinä sivulla koko ajan näkyvissä, koska dashboardiin täytyy erikseen mennä. Ja sitten vielä, kun dashboardin tämä oletus pikanäppäin on F12, joka on sama pikanäppäin kuin Pro Toolsin äänitys, niin voitte kuvitella, kumpi otti minun silmissäni prioriteetin ja kumpi tapahtuu F12. Mulla läppärillä ne on laitettu, niin kuin, että mä sieltä Active Corners, vai mitä ne on, hiirellä hyppään aina sinne. Joo. Sama här. Dashcode tulee niin. Myös mukana niille, jotka haluaa koodata widgettejä, ja varmasti sillekin tilausta mä kyllä riittää. Mä mietin sitä, että niinku, joo, siis sillä on dashcodella on niin helppo tehdä widgettejä, että mä oon niitä sitä mä en ole kokeillut. Sitä mä en ole koskaan kokeillut. Niin, tässä ehkä opetella. Siinä mielessä toi on tietysti vielä helpompi tapa, että siis nythän kuka tahansa voi tehdä vehkeen, joka hakee internetistä jotain tietoa pieneen ikkunaan ja sit kukaan niitä nyt sitten enää, no okei, voihan niitä vähän monimutkaisempia koodata sitten dashcodella, mutta olin sanomassa vaan, että kyllähän tuohonkin jotain loitsuja on sitten, millä noi Mackinkin widgetit saa pysymään tuossa niinku pinnalla, sillä lailla vähän niinku. Niin on, nehän mutta saa työpöytää. Ei vakiona, siis siinä on just nimenomaan perustavaa laatu oleva filosofinen ero, joka on Windowsin hyväksi tässä tapauksessa kyllä. iChat uudistuu jonkun verran, parempi äänenlaatu, sanoisimmeko, että no oli aikakin. Se on ihan karse. Mä oon siis kerran puhunut iChat-puhelun ja se oli kyllä niin kidutusta, että ei mitään rajaa. Ja sit sillä pystyy näyttämään videoita ja vaikka mitä sinne samassa. Se on niin, se oli siis tämmönen uusi iChat Theater, eli iChat Teatteri. Se on iso. Hieno, mahtava juttu, eli sä voit videokonferenssissa, sä voit näyttää mitä tahansa siinä samalla, että sä voit pistää siihen pyörimään videon, että katso tätä videota, tää on pirun hauska. Tai tässä esimerkiksi on... just niin. Näyttää jotain softaa vaikka. Niin, no mä en tiedä pystyykö näyttää softaa, koska sen, no, olla, se demo sen vaan dokumenteilla, että tässä on tää mun uusi Excel-dokumentti, että katso kun tässä on hauskoja käppyröitä. Ja sehän oli kytköksissä tähän Quick Lookiin, eli Quick Lookista vielä se unohtui sanoa, että se tuki aika monta tiedostoa, mutta se oli semmoinen plugin ratkaisu, että jos se jotain ei tue, niin muut voi tehdä sillä sen pluginin ja sen kun asentaa, niin sen jälkeen toimii. Ja kaikki mikä toimii Quick Lookissa, niin toimii myös iChatissa. Oliko näin? Joo, näin mä ymmärsin sen. Niin se okei, oli, no, mä en kuullut sitä, mutta sehän on merkittävä asia. Joo, tämä olisi mun mielestä semmoinen, mikä niinku Apple olisi voinut julkaista myös Windowsille, eikä niinku jotain ihan muuta, mutta Ja sanoisin, että tämä plugin lähestymistapa olisi monelle muullekin aika iso bonus. Esimerkiksi QuickTime kaipaisi aika paljon lisää koodekkeja justiinsa jollain plugin systeemillä. Kyllähän sitä on, millä pystyy laajentamaan QuickTimein tukemia tiedostokantoja, mutta se ei ole kauhean helppoa. Kyllä. Itse asiassa joo, tässä muuten nyt katsotaan näitä kuvia, niin tässä on tosiaan, niin kuin näytetään ainakin tuosta spreadsheetistä piirrettyä piirakkaa tai tuosta pylväsdiagrammia, että voi olla, että softaa ei pysty näyttämään, mikä olisi kyllä aika hyvä jos pystyisi, mutta olihan niin, tässä sitten tietysti... No mä luulen, että se on enemmän meille nörteille semmoinen, että kato, kun mulla on kiva... Niin, tai siis jos sä katson vaikka jotain ihan työksestä, tai opastat jotain tyyppiä. No niin, no se on kyllä, mutta mä luulen, että kuitenkin peruskäyttäjälle se on enemmän, että kato tämä uusi kuva, minkä mä otin just. Joo, tässä. Niin varmasti, kyllä. Kato tämä hauska leffa. Tässä mun mielestä se oli paras se, että apina pieräsen. Abraham Lincolnin pää itselle, se pistää tuolla niin se oli, siihen olin tulossa fotobootissa, tai fotobooth-efekti toimii suoraan iChatin tämmöisen videokonferenssin aikana. Sun täytyy vaan astua hetkeksi ulos kuvasta. Se ottaa sillä tavalla kuvan siitä taustasta ja sitten korvaa se jollain muulla ja sä pystyt hyppiä siinä. Ja myöskin pystyt tekemään justiinsa sen, että ilmeisesti se tunnistaa, mikä osa sun naamasta on suu. Ja sitten se laittaa siihen jonkun kuvan jostain tyypistä, josta se myös tunnistaa, missä on suu ja korvaa sun suun. Sen suulla ja sitten sä pystyt sanomaan kaikenlaista. Ehkä hauskin hetki videolla oli se, kun Phil Schillerin suu menikin Steve Ballmerin päähän, joka sanoi, että mä rakastan mun Mäkkiä. Se oli hilpeän törkeetä. Ja sitten se myöskin tekee aktiivisesti väribalanssia, että se yrittää mahdollisimman hyvin saada sun suun sopimaan siihen sen kuvassa olevan suun, mutta se ei toiminut ihan niin hyvin ainakaan vielä, niin kuin olisi voinut toimia, että tässä tapauksessa Phil Schillerin suu hyppi siinä kentässä aika paljon ja se väritasapaino muuttui ihan koko ajan, että se ei saanut missään vaiheessa sitä niin kuin oikeasti sopivaksi, mutta varmaan ihan hauska, silleen katsotaan, Hannes tulee takaisin, katsotaan, kaatuuko Skype. Ei edes kaatunut Skype. Eno. Paitsi, että se oli mukana 3 sekuntia ja lähti taas. Okei. Okay. No, me jatketaan. iChatin näihin tekstichatteihin on tullut välilehdet. Ihan näppärä. Onko iChatissa mahdollisuus, niin semmoista niin kuin on ilmeisesti Windows-puolella Messengerissä, että sen kautta voi ottaa toisen koneen etähallintaan? Ei ainakaan mun tietääkseni, ei ole kyllä. No, varmasti missään muualla kuin Messengerissä. Joo, se on ihan älyttömän hieno ominaisuus, jolla voisi olla ihan oikeastikin käyttöä. Ainakin musta olisi mukava meidän äidin Mäkkiä käskyttää vähän kauempaa. Joo, ja varmasti se vietnamilainen hakkerikin arvostaa sitä ominaisuutta. No ei lähe nyt. Applehan on, etenkin Leopardihan on maailman turvallisin selain. Että eihän, kaivat sä nyt sieltä maata niiden jalkojalta. En missään nimessä. Niin. Apple ei tee mitään väärin, eikö se näin mene? Okay. Kyllä. Oikein, Erkka, olet oikeassa. Time Machine, siitäkin tiedettiin, sitä demottiin jo vuosi sitten. Huomasitteko, mitä Jobs varoi mainitsematta kertaakaan, että niinku se on sitä varten, että kova levy pamahtaa? Koska joo. Sama jamppa tekee softaa ja myy niitä koneita näin, niin musta se oli jotenkin hienoa, että se taituroi niin mainitsematta sitä mahdollisuutta, että heidän koneet hajoavan. Kysymys oli nimenomaan siitä, että joku idiootti hävittää omia tiedostojaan. Hanneksella on ilmeisesti jotain teknistä vaivaa, ei taida tulla ääni tänne asti. Ei. No, me jouduttiin, ei kun siellä on tulee, koska toi palki on koko ajan täynnä, että mä luulen, että siellä tulee koko ajan jotain signaalia, joka ei kuitenkaan ole ääntä. Mutta pistä Hannes viestiä, jos kuulet meidät. Mutta jatketaan me. Time Machine siis, no se on se, minkä se demottiin. Edelleenkään ei spesifioitu sitä, että kuinka se tekee sen varmuuskopioinnin, että ottaako se koko ajan kuvaa koko levystä. Vai mistä kyse? Mä oon ymmärtänyt, että tietenkin minun ymmärryksellä ei ole merkitystä, mutta Onko se semmoinen, että se niin kun ekaksi otetaan koko levystä ja sitten aina kun joku muuttuu, niin se... Pakko se jotenkin niin on, mutta pirusti dataa silti. Luultavasti suurin osa siitä ihan turhaa, että se on... Mutta tietysti kun kovalevyt koko ajan halpenee, niin siinä on se, että jos ei muuten osaa, niin miksei. Kyllä, joo, ja tota, niin siinä mainittiin esimerkkinä, että kovalevystä voi ottaa varmuuskopion joko samalle kovalevylle, tai sitten esimerkiksi vaikka, ainakin mitä mä luin sieltä teksteistä, niin tota, mainittiin, varmaan videossakin mainittiin, niin tota, että voi esimerkiksi vaikka uuteen AirPorttiin laittaa kiinni joo. levyyn. Sitten se voi synkata useammastakin koneesta. Mm. Joo, niin on kyllä, että se on niin sellainen backup-serveri tavallaan, kun sä lyöt vaan tuollaisen jonkun USB-levyn kiinni tuohon AirPorttiin, joka on siis tämä Applen tota, niin, langaton tukiasema. Onko muuten tässä 24-tuumisessa niin iMacissa, niin onko siinä tilaa, olisiko siinä periaatteessa tilaa toiselle kovalevylle? Mun käsittääkseni iMacissa ei ole, että se on ainoastaan sisäisiä kovalevyjä, voi laittaa Mac Pro, mutta tota, voin olla kyllä väärästi, jos nokkela mies katsoo. Eikö mä mietin silleen, että periaatteessa jos siitä tulisi semmoinen versio, että siinä olisi kaksi kovalevyä. Niin siis joo, niin voi olla, että olisi tilaa, mutta siis niin kuin ei ole käsittääkseni ainoa paikka. Ei nyt ole, sen tiedän katsio, että ei ole. Joo. Se olisi jotenkin hienoa, että tavallaan sitten tästäkin tulisi jotenkin hyötyä enemmän. Että. Niin, siinä on semmoinen raidipakka niin kuin siellä sisällä sitten jo valmiiksi. Tässä se siis on, oli Leopardin ominaisuudet, mitä esiteltiin, ja sitten hän myöskin mainitsi, että tietysti nykytrendin mukaisesti Leopard tulee useammassa versiossa. Basic-versio, joka maksaa $129, business-versio, joka maksaa $129, enterprise-versio, joka maksaa $129, ja Ultimate-versio, jossa on ihan kaikki, maksaa $129. Elikkä... Aika moni todennäköisesti tulee ostamaan Ultimate-versio. Niin, niin se on... eihän sitä tiedä. Mistä tuo... sen tiedä? No, tuliko kaupat? Kyllä. Ostatteko? Kyllä se varmaan tulee ostettu. No tietysti sillä varauksella, että no, luultavasti se toimii edelleen. Edelleen myöskin... PowerPC-pohjaisissa. Mutta mulla on tietysti aina se, että mun täytyy odottaa sitä, että Pro Tools päivitetään sellaiseksi, että se pyörii sen alla. Mutta kyllä siis tuossa on niin paljon, sanotaanko, että mulle toi niin nörtti minäkin olen, vaikka olenkin ärtyisä, että jo toi Stax on se, mikä myi minulle tämän, ainakin nyt näistä ominaisuuksista, mitä sanottiin. Mulla on tuo iChatin featuret. Mulla varmaan menee FirePC muutenkin jo alkaa vanhaksi käydä, niin vaihto. Ja mulla itse asiassa toi Quick Look oli semmonen, mikä vapisutti ehkä eniten puntteja, koska se on mua eniten ärsyttänyt, että kun Windowsissa mä oon siihen pystynyt, että mä pystyn kansiosta nopeasti selaamaan kaikkea, mitä on kuvia tai PDF-iä vikkelään koko ruudulla. Mutta kun Macillä mä en ole siihen koskaan päässyt. Se on oikeastaan eniten, mikä mä oon risonut. Niin aivan. Se on kyllä ihan hyvä feature. Tuossa on kyllä paljon hyvää ja tota, niin kokonaisuutena varmasti ihan niin kuin kelpo. Apple-verohan se on, niin kuin sanotaan, että aina pitää ostaa uusi tota iLife tai uusi OSX, kun se tulee. Että ei ole mikään pakko. Kyllä, no niin, no ei pakkohan ei tietysti ole, tota, mutta niin kuin, onpas. On se kyllä silti kuitenkin. No, sitten oli vielä yksi asia, minkä Steve Jobs halusi meille kertoa. Safarista on, ja tämä on mun mielestä siinä mielessä mielenkiintoinen, ei pelkästään siinä mielessä, mikä on se isoin mielenkiintoinen asia, vaan se, että siis Safari kolmosesta beta-versio ulos. Mm. Se ei ole tyypillistä Apple. Siitä tänään löytyi jo reikiä, vai oliko jo eilen? No justiin se näin. Mutta siis no, se on beta-versio. Että sinällä en kieltämättä hassu, että niinku pistävät puolivillasta niin pihalle. Että. Se on hirvittävän harvinaista, mutta tietysti iso asiahan tässä uudessa Safarissa on se, että se toimii myös Windows-käyttöjärjestelmässä. Pörnikin voi alkaa käyttää Safaria, jos haluaa, mutta Pörnihän tietysti oikeaoppisena käyttää Internet Exploreria varmaankin. Ortodoksinen Windows-mies. Hän taisi lähteä tuossa ja tota niin, joo, hän kotitöihin. Joutui, hän joutui lähtemään, joten porukka sen kuva vähenee täällä, mutta älkäämme antako sen häiritä itseämme. Vielä, jos me tällä porukalla pystytään sinnittelemään loppuun asti, niin... Ei meistä väliä, mutta jos kuuntelijat pystyy kuuntelemaan tätä vielä. Niin tota, oikeasti, niin mä asensin ton tietenkin, varmaan kaikki muutkin on asentanut sen tota, niin Windowsille. En asenta. En ole miekään. Mä latasin sen, mutta mä en ehtinyt asentaa ennen kuin piti tulla, kun mulla ei ole Windows-konetta netissä, niin hankalaa. kyllä. Itse asiassa mä en käytä Safaria tota, niin OS X:ssä, mulla on nyt Firefoxia auki tässä, koska ainoa, siis mä käyttäisin muuten sitä, koska se on oikeasti se on helkkarin nopea. Se on nopeampi kuin mikään muu selain Macissa ja se on ilmeisesti myös nopeampi kuin mikään muu selain Windowsissa. Niin tota, mutta kun se ei toimi tuon WordPressin kanssa, niin se WordPressin hallintasivusto, jossa mun blogit ja muut systeemit on, niin siellä ei toimi kaikki featureit sitten, mitä tarvii. Joo, siinä Safarissa on vähän sitä ongelmaa. Siis mä en tykkää Firefoxistakaan. Mä olen siitä harvinainen ihminen, että mä en jostain syystä. Se ei kolise. Mä käytän Operaa pääselaimena, mitä mä oon hehkuttanut varmaan kaikille muillekin. Mutta mä käytän Safaria siinä rinnalla. Mä käytän sitä YouTubessa, koska YouTube, no se toimii ihan hyvin Operassa, mutta se palkki, missä näkyy, että mihin asti se on se ladannut, niin se ei jostain syystä toimi Operassa. Sitten mä käytän sitä nettipankkiasiointiin, koska siinä on se private browsing-systeemi, mikä on hirveän kätevä, jos tekee just jotain tollaista. Että siinä ei tarvitse miettiä, että tulikohan se välimuisti nyt tyhjennettyä oikeasti kunnolla ja jäiköhän tänne nyt jotain. Tyhjentelet se välimuistia omalta koneeltasi? En ymmärrä kysymystä. Siis... Sehän yleensä tuo tarve on siis niin kuin varmaan tarkoittaa Terkka sitä just, että jos sä oot jaetulla koneella, niin toi olisi hyödyllinen toi private browsing, mutta omaltakin koneeltakin. Joo, siis mä poistan omalta koneeltakin, kyllä. Joo, paranoidi, okay. Androidi, oikein. Tota, niin, mutta toi oli niin ihan älyttömän hyvä veto. Mä ensin vähän ihmettelin, mutta siis just mitä niin kuin Hessu sanoi, niin samasta syystä mä en käytä Safaria, koska suurin osa palveluista, mitä minä käytän, niin ne ei vaan toimi. Ja se on niiden sivuston kehittäjien vika kuulemma. Ja jos siihen saadaan sitten Windows-penetraatio hyväksi, niin tuota, sinne puolelle hirveästi käyttäjiä, niin sehän meinaa sitä, että sitten Safari ruvetaan ottaa tosissaan. Että mutta onko se oikeasti? Siis iPhone-mainoshan tämä on, eihän tämä muuta ole, mutta tuota... Niin, kieltämättä, se on totta. Mutta siinä on se, että kun muistetaan, kuinka hyvin QuickTime, kuinka hyvin iTunes toimii Windowsissa, niin jos se on samaa toiminnallisuuden tasoa, niin enpä haluaisi käyttää Safaria Windowsissa. Mutta silleen, että jos ajattelee, että IE7, niin miten se on ihan sietämättömän huono, siis kun se koko ajan herjaa ja pyytää jotain vahvistuksia, että niin kuin... Ne, jotka pystyy surffaamaan IE6:lla ihan ilman mitään ongelmia, niin niitä alkaa ainakin omien kokemuksien mukaan niin uusi IE vituuttamaan. Anteeksi, kiroiluni. mutta ihan sinällään, jos tuokin varsinkin, jos se työnnetään sen QuickTime-soittimen mukana väkisin, niin kuin iTunes joskus aikaisemmin, niin tuota, kyllähän se äkkiä. Kyllä, eikä siis mun mielestä niin kuin iTunes toimii ihan hyvin PC:llä, mitä mä oon sitä vähän siinä käyttänyt. Tuota, ihan liian raskas mulla. Joo, niin, se mulla on ollut kauheasti ongelmia, varsinkin niin QuickTimein itsensä kanssa. Mulla oli pitkään silleen, että iTunes, jos sillä yritti etsiä podcasteja, jos laitaisi podcasteja, niin se meni sinne iTunes Storeen yhden kerran, ja sitten jos yritti mennä sinne uudestaan, niin se kaatui. Sitten täytyy bootata kone. Ja sitten voi taas hakea yhden podcastin. Siis mutta tämä on joskus ennen sotia tapahtunut. Nyt kyllä se ainakin nykyään toimii. Viime kesänä. Joo, kyllä totta kai siinä varmaan on ollut ongelmia, mutta niin kuin se on kyllä kehittynyt mun mielestä aika paljon. Ja mä kyllä sanoisin, että ei ole kauheasti ongelmia ainakaan minulla. Tosin tietysti varmaan voi olla kaiken maailman konfiguraatiosta kiinni ja mitä kodekkeja on koneella ja muuta. Että, tuota. Mutta siis noin niin kuin pääsääntöisesti niin... On samalla linjoilla kuin tuossa, mitä Erkkakin sanoi, että se on, ja mistä tässä on puhuttu, niin on se, että se on iPhone ja tämmöinen niin kuin Apple-mainos. Se on, mitä enemmän Apple-kamaa tulee niin kuin PClle, sitä paremmin siihen totutaan ja sitä pienempi kynnys on siirtyä käyttämään myös niin kuin muuten Applea. Että tuo kans se, että jos eikö siinä ollut sille, että tämä iPhoneissa pyörii niin kuin, mä en tiedä mitä, Safari, ja se on niin kuin, siinä viitattiin, että full Safari engine, en tiedä mitä se tarkoittaa, tuskin ihan, mutta tota, mä veikkaan, että sillä kuitenkin tulee olemaan se navigointi, etenkin osoitteiden naputtelu ihan tuskasta, niin kun sulla on Windowsilla se Safari, niin sitten sä voit sieltä sun omat suosikit, sun omat kirjanmerkit, jopa ehkä historiankin, niin synkata sitten. Kyllä. Sulla on niin kuin siinä tavallaan ne kaksi featureja, mitä on iPhoneissa, on iTunes ja on Safari. Eli on sellainen, on se sun musa, video, hässäkkä, kirjasto, ja sitten ne on kaikki joko PC:llä tai Macillä, niin se iPhone niin kuin istuu semmoisena digital lifestyle hubina sitten se kumpaan tahansa koneeseen. Ja tota, niin siinä on niin kuin tällainen suurempi kuvio. Tuleeko iPhonein myötä sitten iPhoto? Tai nähdäänkö iLife Windowsilla? Toivottavasti ei. Se on hyvä kysymys. Mutta toi iPhoto ehkä enemmänkin. Sitten oli vielä viimeinen juttu, joka tuli. Puhuttiin iPhoneista ja polttava kysymys on ollut se, että sallitaanko kolmannen osapuolen kehitystä näille. Ja Steve Jobshan on sanonut, että hauskaahan se olisi. Mielellään hän sitä tekisi, mutta sitten siinä on se, että hajoako tämä systeemi. Mutta ja he ovat nyt sitten ainakin oman käsityksensä mukaan tehneet loistavan kompromissiratkaisun sillä tavalla, että kun tosiaan sinne pyörii täysi Safari Engine taustalla, niin sä voit kirjoittaa mitä tahansa esimerkiksi Ajaxilla tai Javalla tai millä tahansa sä pystyt sitä kautta laittamaan sinne ihan mitä tahansa. Ja no mitä mieltä te olette tästä? Onko tämä oikeasti hyvä kompromissi? Ollaanko mä nyt samalla sivulla, jos mä ymmärsin näin, että eli ne on tämmöisiä web-palveluja ja niitä käytetään aina verkon yli? Ei, vaan ne ladataan sinne puhelimelle. Ah, että ne ladataan, joo. Kyllä. Joo. Näin minä ainakin ymmärsin, siis voin olla minäkin väärässä. Koska kun mä ymmärsin se just toisinpäin, että ei, koska musta idea oli justiinsa siinä, kun se esitti asian niin, että sen pystyt kehittämään nimenomaan iPhoneille kamaa, joka käyttää hyväkseen tätä Safari Engineä. Sehän tarkoittaa sitä silloin, että siellä olisi joku web-palvelin ja tota, niin kun, että se toimisi. Että kyllä mä luulen ennemmin, että se on niin, no voin olla väärässä, mutta jos mä sanon kommentin tähän joka tapauksessa. Eli jos se käytetään niin kuin verkon yli, niin mun mielestä se on se, mihinkä me mennään. Eli siis ei ole enää sovelluksia, joita asennetaan niin kuin koneisiin jonkun ajan kuluttua. Tämä on tämmöinen raaka futuristinen näkemys. Ja syystä, että sillä ei ole enää mitään merkitystä, koska yhteydet ei maksa mitään, siis suhteessa siihen, mitä ne nyt maksaa, ja nopeudet ei ole mikään ongelma. Et siis niin kuin, tämä on mutta, just ihan totta, siinä on yksi mutta. Se, kun se tehdään nyt, niin se on sama kuin vappi. Eli se on aikaansa edellä, se on liian aikaansa edellä, jos se on näin. Eli sitä ei voi kuvaa käyttää, kun se mulla on semmoinen vahva käsitys jäi siitä, että ne on nimenomaan, sä lataat sen systeemin omalle puhelimelle. Koska siinä on myöskin se, että se sitten integroituu täysin siihen puhelimen järjestelmään, että sä voit nappia painamalla soittaa puhelun ja sä voit nappia painamalla lähettää sähköpostia ja sä pystyt tekemään kaiken sen. Ja sun ei tarvi olla koko ajan kiinni missään. Mä jotenkin ymmärsin, no ilmeisesti se kuitenkin se käyttö, koska siinä oli se, että siinä viitattiin siihen, että jakeluasennus ja päivitys helpottuu, koska niin kun se tehdään vaan sinne verkkosivulle. Eli tavallaan ne muun muassa, kun siinä oli se esimerkkinä tämä firman sisäinen puhelinluettelo, niin se oli nimenomaan, että se pyöri siellä firman palvelimella. Että sä varmaan sitä tietokantaa siellä lataa niin kuin kaikkineen. Ja sehän on kaikki niin kuin Ajaxit ja muut, niin minun ymmärtääkseni on tämmöistä server-side-teknologiaa, että ne kaikki prosessointi tapahtuu siellä serverissä. Niin. Jolloin jos sitä ajetaan sitä ohjelmaa, niin se, jos ei sulla sitä serveriä siinä iPhoneissa, niin sitten se, missä se sitten niin kuin pyörii. Että tavallaan niin kuin siinä mielessä myöskin luulisin, että niin. Se on näin. Ja jos katsoi sitä demoa, niin tuota, siinä ainakin kun kuvia lataas, niin se kyllä näytti siltä, että tuota, ne tulee jostakin muualta kuin puhelimesta, mutta en tietenkin. No se on, sitä ei sanottu. Se, mutta siis, sehän voi hyvinkin olla, että Siis sillähän ei ole mitään estettä, minkä takia ne ei toimisi myöskin niin kuin etäisesti joltain serveriltä. Että saattaa olla ihan hyvin, että se voi tehdä kummallakin tavalla. No, mutta sinällään, että Suomessa voisi jo mennä, mutta kun Jenkeissä, niin niillä on etke nyt sitä, ja iPhone ei toimi kuin etkellä. Että siinä mielessä niin se on kyllä ihan tuskaa, jos se ylipäätään, niin kuin, jos kaikki tapahtuu verkon yli. Mutta eikö siinä ole VLANi tuossa iPhoneissa kuitenkin? Oh. Joo, mutta sitten jos ajattelet, että mitä kaikkea siihen muunkin työnnetään, niin jos on kaikki, mitä sä haluaisit tehdä pelkällä puhelimella, niin sun pitäisi tehdä puhelimella, plus sulla on se LAN päällä, niin se akku hujahtaa kyllä vielä nopeammin kuin meikällä se N95, joka ei, yllättäen kyllä kestää aika hyvin. Kyllä. Se, mikä tässä on se huonoin juttu, siis, ihan, siis kyllä mä olen samaa sun kanssa mieltä, että kyllä tämä on se, ehkä se tulevaisuuden meininki. Mutta tämä on niinku viimeinen naula siihen arkkuun, että siihen ei oikein pysty keplottelemaan tämmöisiä esim. Spring-tyyppisiä tai Skypeä tai jotain VoIPia tai jotain muita pikaviestimiä. Totta kai kyllä niinku se pikaviestimiä voi helposti vaikka Google tai pyörittää niiden suoraan sivuilta, mutta se, että niinku tässä tapetaan aika pahasti siis nämä kaikki kommunikaatioyhteydet muut, että sinne saataisiin joku softa, jolla voit olla kavereihin, jotka on meisessä yhteydessä. Erkka, Skype pieräsee sun kohdalla. Pistäkö poikkea ja soitat uudestaan? Joo. Elikkä, joo, tosiaan, niin niin, no, menisin vastata Erkalle, mutta nyt se ei kuule sitä, kun se lähti soittamaan uudestaan. Ootapa, kun potkaisi se mut pihalle meille. Okei. Okay. No. Ollaanko me vielä täällä? Me ollaan vielä täällä. Joo, mutta siis, niin. Eli mitä Erkka tuossa sanoi, niin että siinä tavallaan nämä tämmöiset client-sovellukset, jotka toimii kommunikaatiovälineenä. Kuulee. Hessu justiinsa vastaa sulle, vaikka sä et kuule. Mä ajattelin, että kuuntelet sitten lähetyksestä ja kommenteissa taas palataan. Niin ei kun sitä vaan, että nuo client-sovellukset, niin on totta, että siis tavallaan juuri se teknologian haara siinä kuolee, mutta onko niin, että tarvitaanko me client-sovelluksia niin kuin siinä käsityksessä, kun me nykymuotoisessa yhteiskunnassa client-sovellukset ymmärrämme, että onko jotain esteitä Skypen tai Fringin tai muun käyttöön niin kuin tämmöisenä web-palveluna. Niin kuin mainitsitkin, Google Talkhan toimii niin kuin tekstichattina kyllä ihan hyvin. Jopa Gmailin web-sivulta, eipä varmaan aikaakaan, kun siihen myös voisi saada puheyhteyden sitä kautta ja näin pois päin. Silloinhan se serveri prosessoisi sitä muutenkin. Fringissähän se on jo nyt sillä, että tavallaan sitä prosessointia on se serverin päässä aika paljon. Kyllä. Mikä on Skypen ongelma muutenkin tässä pienissä laitteissa siis. Nämä on asioita, jotka on isoja konsepteja, niihin meillä ei ikävä kyllä aikaa tällä kertaa. Aivan, paitsi podcastissahan on, koska tämähän on vain nörttien leikkiä radion suhteen. Niin, mutta kun sä sanoit, että sun täytyy lähteä pois. niin täytyykin, joo. Se on ihan totta, mä oon jo nyt vähän myös. Mutta ei se mitään. Tämä on tärkeä asia ja mielenkiintoinen keskustelu. Mutta ostatko sä, Hessu, sen iPhone? Mitä? Pätkii. Ostatko sinä iPhone? En ainakaan ihan näillä näkymiä. Mulla on ihan tarpeeksi näitä. Kun minä haluan päästä kokeilemaan. No kyllä mä sitten voisin ostaa. miksi et osta itse? Sehän on rikas, kun sulla on... Okei, se oli hyvä peruste. Never say never again. Siis eihän sitä tiedä. Seuraava inkarnaatio iPhoneista voi olla ihan hyvä. Niin ja kuitenkin, kun se tulee jouluna, niin sulla tulee hirveä kuumotus, että se pitää saada nyt. Niin, ei, mulla on niin paljon parempi, mutta mun pitää varmattaa, mä Hessulle pistin tässä tuskassa viestiä aikaisemmin. Siis huujen mukaan, niin jossakin olivat Mac Rumorsissa, niin olivat päässeet kurkkimaan sitä AT&T:n tätä teknisen tuen manuaalia, ja sen perusteella niin iPhone ei pysty lähettämään multimediaviestejä. Aivan, joo. Erkkahan on multimedia viestien lähettämisen keisari, jos näin voi sanoa täällä Keski-Suomessa, ja niin tämä on kyllä huono feature, jos näin on. Mutta se on varmaan just tätä inkarnaatiokuviota, että se seuraava versio siitä vehkeestä, kun tulee sitten tänne Eurooppaan, niin se sisältäisi 3G ja MMS-viestit. Ja mä luulen, että se multimediaviestit homma on aina, saattaa olla, että se on heidän mielessään, se on, se ei ole niin tarpeellinen, kun siinä on niin integroitu se sähköpostijärjestelmä, että sä pystyt lähettämään sähköpostia mihin niin, vaan. Se multimediaviesti hyvä puoli, että kaikki muut puhelimet tukee sitä. No mutta kun hei, kun kaikki ostaa iPhone, niin mitään ongelmaa ei ole. Ai joo, niin joo. Tämä on just se mihin, sama ongelma, mihin viitattiin se aikaisemmin jo, että niinku, en nyt yhtäkkiä muista missä yhteydessä siitä mainitsin, mutta niin siitä, että Apple haluaa aina rakentaa semmoisen niin kuin Apple-härvelin, että kaikki toimii himmetin hyvin vaan, kun sulla on kaikki Apple. Ja se on niin ikävää kuin se onkin, niin sehän on yksi syy sille, minkä takia kaikki toimii niin piru helposti. se on ihan totta, mutta näin on. Mutta sellaiset oli tämän keynotein antimet, ja täytyy siis sanoa, mun ainakin ensimmäinen fiilis sen jälkeen oli, että siis miksi tämmöinen ylipäätään edes oli? Siis kun tässä ei tullut niinku mitään. Siis, no niin, se oli mainos. Se oli siis, oli ihan hauska tietää Leopardista lisää juttuja. Okei. No Safari Windowsille oli ehkä niinku välittömässä tulevaisuudessa oli se suurin julkistus, mutta niinku ei mitään. Ei mitään, joo, mistä. Ei, ja siitä puhuttiin just etukäteen, että jos nyt tulee sellainen keynote taas, että jossa niinku ei ole mitään sellaista koorin tuntuvaa, että sä voit marssia vastapäiseen Apple Storeen ja ostaa jotain, niin se on, no, se jotenkin, tuntuu, että näin jää kerta toisensa jälkeen pahemmin vaan torsoiksi, että no viimeksi oli iPhone, mikä tietysti ei jättänyt sitä torsoksi, mutta sekin oli semmoinen, että joo, no niin, tässä on niin. Tätä kamaa, te saatte nää joskus. Niin, nimenomaan sit se niin kuin tavallaan niitä valtavia odotusarvoja, mitä Appleen kohdistuu aina näiden edellä, niin niitä ei ole oikein lunastettu nyt, ja oli ne sitten mitä tahansa arvoja siis, mutta se odotusarvot on korkealla. Alkaako pojat tällä hiipiä mieleen, että ehkä se Apple ei ollutkaan ihan niin siellä? Ei pidä tuommoista johtopäätöstä vetää ollenkaan, vaan mä olin sanomassa tähän niin kuin sitä, että tämä on ovelaa markkinointitaktiikkaa, jolla niin kuin niitä niin kuin, lasketaan sitä maininkia pikkusen, että se voi nousta jälleen rajumyrskyksi vielä kovemmin seuraavalla kerralla. Ellei ne sitten halua päästä. Tiputetaan nyt. Sano mitä? Ne haluaa nyt tiputtaa, että nyt on oikein tämmöinen pulaa näin, mistä osakehinta tippuu näin, ja sitten ne ostaa itse sitten ihan törkeänä. Sitten lähtee taas iPhone-myllyt käyntiin, niin sitten Steve Jobs on taas 16 miljoonaa rikkaa. Kyllä, nyt vaan kaikki ostamaan Apple. Toinen asia, mikä, nehän on puhunut pitkään jo siitä, että ei me tarvita enää mitään isoa keynotea, että me voidaan vain julkaista jotain, niin kuin ne on nyt tehnytkin. 8 ytimiset Mac Pro tuli ihan tosta noin vaan, että ne, tässä on. Tuli justiinsa ennen tätä tuli ne MacBook Prot. Olisikohan myöskin se, että ennakoitaisiko tässä jo kenties sitä, että niillä ei tule olemaan Steve Jobsin kaltaista viihdyttäjää aina siellä. Kyllä. Ja ei pelkästään sen takia, vaan myös muutenkin ne haluaa niin kuin ihan oikeasti. Ne ei vaan rakenna uutta hypeä sen ympärille, vaan nimenomaan ne haluaa laskea sen hypeen siihen, että niiden ei aina tarvitsisi olla niin isoa showta. Koska eihän millään muulla firmalla ole tuommoista tämä, että kun pääjohtaja menee lavalle, niin se on niin kuin rock-konsertti. Erittäin hyvä analyysi, juuri näin. Jos julkaissut ne MacBook Prot tuossa, niin se olisi musta ollut isompi panu, koska jos sä niin julkistat uutta rautaa, niin ehkä 3 ihmistä niin kuin tietää, että mitä eroa on sillä, että niin minkälainen ydin tai prossu tai whatever sillä sisällä on. Onko se Santa Rosa vai joku muu maustepulkki työnnetty sisään, että sen pitää muuttua niin kuin ihan radikaalisti sen ulkonäön tai tulla täysin uusi tuota, että sitä kannattaa niin. Mun mielestä ylipäätään. Se on yksi, mikä on tullut tämän Intelin kanssa. Sitä on puhuttu aikaisemminkin, että Intelin aikainen Mac-rauta on paljon lyhytikäisempää. Niitä tulee koko ajan pieniä päivityksiä. Tulee, ja sen takia niille ei myöskään, koska jos ne olisi nyt ton pienen päivityksen julkaissut keynoteissa, niin se ei olisi ollut johdonmukainen sen kanssa, että 5 yhtä pientä päivitystä on tullut aikaisemminkin. ihan keynoteen ulkopuolelta. Totta, totta. Tämä on varmaan kombinaatio näistä kaikista, että tota, niin kyllä siinä Rockstarankin arvoa lähdetään laskemaan. Ja sitten tosiaan se, että teknisiä syitä, että niin kuin saadaan näyttää seuraava räjäys paremmalta ja ei kaikkea kerralla ja ujutetaan markkinoille yhtä sun toista ja kermankuorinta hinnoittelulla vedetään kaikki päältä ja muut vanhat kliseet, että tota, niin kyllähän siinä on monenlaista, siellä on fiksuja kavereita miettimässä. Kyllä. Tämä oli itse asiassa oikein hyvä loppuyhteenveto sille, kuinka täysin tyhjänpäiväisestä keynoteista saatiin tunti 15 minuuttia puhetta. se kertoo näistä asioista. Se ehkä kertoo surullisia asioita enemmän meistä kuin Applesta. Sano vaan, Erkko. Semmoisen pikakysymyksen, että mitä te luulette, että vielä tulee? Koska vielähän jäi ilmeisesti jotain julkaistavaa Leopardistakin, niin nopeasti tiivistynyttynä, että mitä vielä tulee? Mitä ensi syksyn hassuja kivoja lisää iCandy-kikkoja Hessu Järviselle. Kyllä, todennäköisesti joo. Se on ihan hyvä pointti. Sieltä varmasti tulee vielä jotain merkittävää, koska tämähän oli vähän niin kuin vanhan kertausta pitkälti ja tuommoisen muutaman cover flow featurein esittelyä sitten. Että en osaa sanoa, mitä sieltä tulee. Se on varmaan jo iLife. Voi olla yksi. iLife varmaan tulee. Mikä sä, Erkka, pätkii niin pahasti? Mitä sä sanoit lopussa? Että iPhoto ja kaikki muut kikkareet niin uusiksi. Niissä on vielä kehitettävä. Juu, totta on kai. Jo. Uusi iLife tulee varmaan samaan aikaan kuin Leopardi tulee. Niin, ihan taatusti. Itse asiassa mä oon yllättynyt, että se ei tullut jo nyt. Mutta se varmaan johtuu siitä, että se on pelkästään Leopardille. Niin, siinä on semmoisia featureita, jotka toimii vasten. Tai sitten, että se nimenomaan boostaa sitä myyntiä, koska se on kuitenkin yksi näitä keihäänkärkituoteryhmiä tässä. Tässä sopassa, mikä on nimeltänsä käyttöjärjestelmä. Mutta tämä oli erittäin hauska ja mielenkiintoinen keskustelu. Seuraava kerta, mikä se on seuraava? Onko sitä Hessun kahvilla. Ei, siis tarkoitan, mikä seuraava? Steve Jobsin keynote, onko tässä jotain muuta vai onko seuraava sitten taas Macworld? Macworld. Jos ei syksyllä tule sitten jotain niin. iPhonea, ei kun niin. Mitä tämä iPodia. Niin tai niin. Sitä kyllä odottaisimme, mutta katsomme milloin kokoonnumme taas näissä merkeissä. Puhujan kulma normaalihan tulee taas sunnuntaina ja olisi hauska, jos porukka tulisi näin innokkaasti paikalle sinnekin, mutta ei kai sitä voi kaikkea ihmisiltä kuvitella. Tämä taitaa olla promissirokissa silloin. Aikataulut on aina vähän semmoista kyseenalaista, mutta kiitos, oli oikein mukava olla pitkästä aikaa joo, täällä. Tämä kiitoksia Hessu Järviselle, kiitoksia Erkalle. Kiitoksia. Kiitos sinulle. Kiitoksia poistuneille, kiitoksia Pörnille ja kiitoksia Hannekselle. Unohdinko mä nyt ketään? Siinäpä Steve Jobs. Kiitos. Steve Jobs, okay. Kiitos. Hengessä Steve. Mukana. Ja tietysti kiitoksia Googlelle, joka on meidän sponsorimme sillä varauksella, että ne ei maksa meille mitään siitä. Ilmainen sponsori. Kiitoksia niistä iPhoneista, mitä me saamme. Niin. Ja Nokialle terveisiä, että lähettäkää niitä kätkettejä tänne päin. Osoitteen tiedätte. Ja tämänkertainen puhujan kulma on nyt ohi. Koskisuomi.tunk.org